بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا لنغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. یہ بھی سورت فتح مدنی ہے اور اس سورت مدنی میں بھی معاملات عبادات اور اخلاق کا بیان ہے اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے اور حدیبیہ سے انہوں نے آگے جانے سے رکاوٹ پیدا کر دی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا, واقعہ آپ کے سامنے ہے سارا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر دیا اور بہت سی کمزور ترین شرائط کو بھی آپ نے منظور کر لیا. اب کتنی کمزور شرط ہے کہ ان مکے والوں نے کہا کہ ہمارا بندہ کوئی مسلمان ہو کے تمہارے پاس آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا, ہم اس کو واپس لے لیں گے. سمجھائی نا بات کی, اور تمہارا بندہ اگر آ جائے مرتاد ہو گئے تو ہم واپس لے لیں گے. کتنی کمزور سا, لیکن اللہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ مان لو اس میں بڑی برکت. حضرت عمر مطمئن ہونے کا نہیں تھا, دوڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس کا, یا رسول اللہ تم اللہ کے براکنا بھی نہیں ہو؟ ضرور یا رسول اللہ, ہم میں جو شہید ہوں گے وہ سیدھے جنت میں نہیں جاتے؟ ضرور جاتے. تو یا رسول اللہ پھر کمزور شرطے کاہے کے لیے مان لیں, اتنی کمزور شرط. جب رسول اللہ نے یہ جواب آپ دیے تو پھر دوڑ کے ابو بکر سمجھتی تھی, بڑے سے بڑا سمجھتا تھا کہ امام کائنات کے بعد امت میں پہلا نمبر صدیق. وہی جواب جو امام کائنات نے دیے تھے وہی جوابات حضرت ابو بکر صدیق نے دے کے مطمئن کرنے کی کوشش. بہرحال اس کے بہت اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. اور اسی طرح اس صورت میں بیعت رضوان کا ذکر ہے. لقد رضی اللہ, یہ 1500 1450 صحابی کے بارے میں اللہ کی رضا کا اعلان ہے جبکہ انہوں نے بیعت کی تھی اس درخت کے نیچے. اور اسی طرح وہ منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے مطلب کئی طرح کی بدگمانیاں کی تھی اور مومنوں کے مطلب. اور سیقول لک المخلفون من الاعراب, اور اس صورت میں اس خواب کا بیان ہے جو رسول اللہ نے عمرہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور صحابہ کو دیکھا تھا. لقد صدق اللہ رسول اور رویا. اور صورت کے خاتمے پر اللہ کے رسول اور امام کائنات کے صحابہ کی تعریف بیان کی گئی ہے, محمد رسول اللہ بلدینا سے. صورت کا نام فتح ہے کہ ابتدا میں جو فرمایا لقد انا فتحنا لک فتحا مبینا, اللہ نے مومنین کو اس فتح مبین کی بشارت دی ہے. اور اس صورت کے فضائل میں سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے جب واپس ہوتے ہیں لوٹ رہے ہیں اس وقت یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور فرمایا صورت ایسی اللہ نے مجھ پر آج کی رات نازل کی ہے جو پوری دنیا اور مافیا سے زیادہ محبوب ہے اور پیاری ہے. اور وہ صورت ہے انا فتح نا لک فتح مبینہ, جیسا کہ امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے, انا فتح نا لک فتح مبینہ, بے شک ہم نے تمہارے لیے ظاہر بہر فتح دی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک, تاکہ بخش دے تمہارے لیے تمہاری وہ لغزشیں جو پہلے ہو چکی ہیں اور جو بعد میں ہوں گی, اور تاکہ پورا کرے اپنی نعمت کو تجھ پر, اور تاکہ ہدایت دے تمہیں سیدھے راستے کی. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور مدد کرے اللہ تمہاری مدد کرنا غالب. هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ, اللہ وہ ذات ہے جس نے سکینت کو نکالا نازل کیا مومنوں کے دلوں میں. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ, تاکہ پہلے ایمان میں ان کے ایمان کا اضافہ ہو جائے. وللہ جنود السماوات والارض, اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کے لشکر ہیں. وکان اللہ علیما حکیما, اللہ جاننے والا حکمت والا. یہاں بھی وہی تقریر ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں، لے اللہ تعالیٰ معذمبا کا تو کیا مانا کہ تمہیں بخش دیا، بخش دے گا. لیکن یہاں ایک اور معنی لطیف پیرا ایسے بھی بیان کیا جا سکتا ہے جس پر کوئی بھی اشکال نہیں آ سکتا. وہ معنی کریں پہلا تو وہی پہلے جوابات ہیں جو پیچھے آ چکے ہیں اس سلسلے میں. اور اگر یہ معنی کر لے کہ زن زانب زنوب زمب، زنب دم کو کہتے ہیں جو پورے جسم سے زہر حصہ لمک رہا ہوتا ہے، وہ لٹک رہا ہوتا ہے، دم جسے کہتے ہیں. اور زنوب اس ڈول کو کہتے ہیں جو رسی اور اس کے آخر کے سرے میں باندھا جاتا ہے. تو اس طرح اس گناہ سے مراد الزام لیا جائے. مشرقین مکہ آپ کی ہجرت سے پہلے آپ پر کئی قسم کے الزام عائد کر رہے ہیں، آپ مستری نعوذ باللہ، آپ مجنون ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ کہاں ہیں، یہ الزامات عائد کر رہے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور جب رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے تو پھر بھی برمار تھی ان کے الزامات کہ دیکھو یہ آدمی کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی ایسے کرتے، گھر کا کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ سر جوڑنے والا رہنے نہیں، اولاد کو ماں باپ سے جدا کر دیا، ماں باپ کو اولاد سے جدا کر دیا، بہنوں کو بھائیوں سے جدا کر دیا، بھائیوں کو بہنوں سے جدا کر دیا، اور پھر دن رات چندے مانگ مانگ کے کہتا جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قتل عام ہو رہا. سمجھ آ گئی وہاں کی؟ یہ ہجرت کے بعد کے سوال آتے ہیں، وہ ہجرت کے پہلے الزامات. تو جب رسول اللہ سن 8 ہجری میں فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو گئے، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا اور بڑے بڑے ادلہ مسلمان ہو گئے، تو اور مکہ فتح ہو گیا، پورا عرب فتح ہو گیا، تو اب پہلے جو الزامات تھے کہ یہ شاعر ہے، یہ شاعر ہے، یہ کہنا ہے، اسلام جب نصیب ہو گیا تو اب سب نے وہ الزامات ختم ہو گئے اور اللہ کے نبی ہونے کے قائل ہو گئے. اور بعد والے جو الزامات تھے کہ یہ پھوٹک پا رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، تشدد انتشار پیدا کر رہا ہے، جب یہ مسلمان ہو گئے تو انہیں سمجھ آ گئی کہ انتشار تو وہ پیدا کرتے ہیں جو ان کی نبوت کو مانتے نہیں. یہ تو رستہ حق بیان کرتے ہیں. اب کوئی شخص مسلک اہل حدیث بیان کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے یہ انتشار پیدا کرتا ہے، لا حول ولا قوت الا بالله. یہ تو کتاب و سنت کی وضاحت کر رہا ہے، کتاب و سنت کو وضاحت کرنا بھی تو انتشار ہے. انتشار تو وہ ڈالتا ہے جو نیا فرقہ میں جنم لے کے آتا ہے. وہ ہاں اگر یہ مانا کر لیا جائے کوئی سال نہیں. فرمایا بھائی انصرک اللہ، ہو گیا. فرمایا لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا. تاکہ داخل کرے اگر اللہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو ایسے جنات میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ان کی برائیوں کو ان سے مٹا دے گا، اور یہ اللہ پر اللہ پر یہ ہے کامیابی بہت بڑی اللہ کی طرف سے. وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ وَعَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا. اور فرمایا تاکہ عذاب دے منافق مردوں، منافق عورتوں کو، مشرق مردوں، مشرق عورتوں کو جو بدگمانی رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں، برا گمان کرنا. علیہم دارۃ السوء، ان میں گردش زمانہ ہے اور اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے، ان پر لعنت کی ہے، ان کے لیے تیار کیا ہے جہنم کو اور بری پھرنے کی جگہ. وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ عزیزا حکیما. اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کے لشکر ہے، اللہ غالب حکمت والا ہے. ان ارسلنا شاہدا و مبشرا و نذیرا، بے شک ہم نے آپ نے بھیجا تجھے گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا، مومنوں کو ڈرانے والا، جنت کے لیے جہنم سے دشمنوں کو. لے تو امنوا باللہ و رسولہ میں تو اذر و توکل و بے بکرۃ و اصیلا، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کی عزت توقیر کرو، فرمایا تصبح ہو بکرا تنا، اور صبح شام اس کی تصویر بھی اللہ کی تصویر بیان کرتے رہو. ان لذین جب آئیون کہ نبیم آئیون اللہ عید اللہ خوک آئی دی فمن ناکت فإنما ینکزو علا نفسی ومن عوفا بمعاہد علیہ اللہ فسیوتی عجرا عظیما. ان لذین جب آئیون کہ نبیم آئیون اللہ عید اللہ خوک آئی دی فمن ناکت فإنما ینکزو على نفسه ومن عوف بما عاهد عليه الله فسيؤتي اجرا عظيما. بے شک وہ لوگ جو تجھ سے بات کر رہے تھے سواس کی نہیں، وہ بات کر رہے تھے اللہ سے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا. فمن نکسا، جو شخص کے وہ بات توڑ دے تو وہ توڑے گا اس کو اپنے نفس پر. فرمایا ہو من اوفا، اور جو شخص پورا کرے بما عہد علیہ اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے جو عہد کیا تھا اس پر اس نے اللہ سے، فسیوتی اجرا عظیما، تو عن قریب دے گا ان کو اللہ بہت بڑا اجر. یہ بیعت الرضوان کے نام سے مشہور ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے سن 6 ہجری میں تشریف لے گئے تھے، صحابہ کی ایک جمع غفیر آپ کے ساتھ تھی، تقریباً 1450 صحابہ کی جمعیت آپ کے ساتھ تھی. جب عمرے کے لیے گئے ہیں تو جب حدیبیہ میں پہنچے پتہ چلا کہ مشرکین مکہ ڈٹ گئے ہیں کہ ہم مکے میں نہیں داخل ہونے دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو آل مکہ کی طرف بھیجا، اور رسول اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے، اور واقعہ بھی یہ تھا کہ مکے والوں کی طرف سفارت کی صحیح اقدائی حضرت عثمان ہی کر سکتے ہیں. حضرت عثمان معزز تھے، انہیں وہ سمجھتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقام کو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی میں دیر ہو گئی، اور یہ افواہ بھی پھیلا دی گئی کہ حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لی، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. حدیث کے لفظ ہیں علی الموت، موت پر. یعنی اگر فرض کرو کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو ہم بھی حضرت عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، یا یہ پھر ہم بھی شہید ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا. سب صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. ایک منافق تھا جد بن قیس، وہ چھپ گیا، اپنی اونٹنی کے اوٹ میں چھپ گیا، اس نے بیعت نہیں کی. اس بیعت کی زبردست اہمیت ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا اس میں اعزاز اور تشریف ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ ایسا سمجھ لو، چونکہ رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے سفیر، اللہ کے ترجمان اور معبر ہیں، اس واسطے یہ حضرت کو اعزاز اور یہ مشرف کرنے کے لیے یوں فرمایا کہ وہ اصل میں حقیقت میں اللہ کے ساتھ بیعت ہو رہی تھی، کیونکہ رسول اللہ معبد تھے اور من جانب اللہ سفیر تھے، اور اسی وجہ سے کہا گیا ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی اللہ ان کی سب گفتگو سن رہا تھا اور ان کو دیکھ رہا تھا، اللہ ان کی دل کے راز اور ان کے ظواہر کو جانتا تھا، تو گویا رسول اللہ کے واسطے سے اللہ بیعت لے رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جو مبائن کے اوپر تھا اس کو ید اللہ قرار دیا گیا، جیسے دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا میں یوت رسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اللہ کو رسول بنانے والے اللہ ہیں. تو اس بیعت میں جتنے صحابہ حاضر ہوئے ان سب کے بارے میں اللہ تعالی نے رضوان کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ ان سب پر اللہ راضی ہو گئے، اور اللہ سے راضی ہونے کی نعمت جو ہے وہ جنتیوں کو جو جنت میں نعمتیں دی جائیں گی ان سب سے بلند پایا نعمت، جس سے جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ کسی اور جنت کی نعمت میں ان کو اتنی خوشی نہ ہوگی، وہ ہے اللہ سے راضی ہونے کا اعلان. تو یہ بیت رضوان میں جتنے آئے ہیں سب پر اللہ نے راضی ہونے کا اعلان دنیا میں ہی کر دیا. تو اب ان کے ایمان میں باس کرنی اور ان کے بارے میں زبان راضی کرنی یہ اپنے ایمان کی تباہی ہے. ان کے بارے میں تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے خبر دے دی لقد راضی اللہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ کی خبروں میں تخلف نہیں ہوتا، اللہ کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. جو اس کے الٹ بات کرے گا وہی اپنے آپ کے متعلق سمجھ لے کہ وہ کس کیٹاگری کا آدمی بن گیا وہ جھوٹوں میں سے. اللہ تعالیٰ کی جو یہ خبر ہے اس میں کبھی تخلف نہیں آئے گا، کبھی جھوٹی نہیں ہوگی. یہ سب جتنے صحابہ رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کرنے والے ہیں ان سب پر اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا. ان الذین یبایعون اللہ یبایعون تو فرمایا بے شک وہ لوگ تجھ سے بیعت کر رہے تھے سواس کے لیے، وہ بیعت حقیقت میں اللہ سے کر رہے تھے، یوں سمجھو کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا. جس شخص نے وہ بیعت توڑ دی فانما ینکس علی نفسہ، ہی وہ بیعت توڑے گا اپنے نفس پر. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیعت رضوان والوں میں سے کوئی ایک ایسا ہو جس نے اس بیعت شکنی کی. فرمایا سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. ان قریب کہیں گے تیرے لیے جو پیچھے چھوڑے گئے ہیں بدبی کہ ہمیں تو ہمارے مالوں نے مشغول کر دیا تھا اور ہمارے آل یال نے ہمارے لیے استغفار کی دعا کیجیے. یقولون اللہ خبر دے رہا ہے ان کے بارے میں کہ وہ کہتے ہیں اپنی زبانوں میں ایسی چیز کو جو ان کے دلوں میں نہ ہے. کہہ دیجئے فرمائیے یملک لکم من اللہ شیئا، کون مالک ہے تمہارے لیے اللہ سے کسی چیز کا، اگر تمہارے متعلق ارادہ کرے نقصان پہنچانے کا یا ارادہ کرے تمہیں نفع پہنچانے کا، بلکہ اللہ بما تعملون خبیرا تمہارے عملوں کی خبر رکھنے والا ہے. یعنی مطلب یہ ہے یہ جھوٹے عذر بہانے کر رہے ہیں کہ ہمارے مالوں نے ہمیں مشغول کیا، یاد نے مشغول کیا، اس لیے ہم آپ کے ساتھ اس بیعت رضوان میں شامل نہیں ہو سکے اور اس عمرے کے لیے جو آپ گئے ہیں ہم جا نہیں سکے. حقیقت یہ ہے کہ یہ منافق ہیں. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ جو رسول اللہ جمعیت لے کے جا رہے ہیں مکے والے ان کو واپس سالم نہیں آنے دیں گے. وہ سمجھتے تھے کہ مکے والے کبھی ان کو داخل نہیں ہونے دیں گے اور یہ لقمہ اجر بن جائیں گے, موت کا لقمہ بن جائیں گے, یہ واپس نہیں آ سکیں گے اسلام. اس وجہ سے یہ نہیں گئے. اور یہ جو عذر بیان کر رہے ہیں کہ ہاں شغل اتنا موبال ہونا, یہ سب جھوٹے عذر ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ زبانوں پہ جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ ان کے دلوں میں نہیں ہے, یعنی معذرت جھوٹی, طلب استغفار میں بھی یہ جھوٹے ہیں. کیونکہ یہ طلب استغفار بھی ریا کے طور پر کر رہے ہیں. اور ان کو کہہ دو اللہ کا فیصلہ اور اللہ کی مشیت کے لیے کوئی معنی نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے, شکست وغیرہ, یا نفع پہنچانا چاہے, اللہ مدد دے, غنیمت دے, تو کوئی آڑے نہیں آ سکتا. وہاں یہ رد کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے متعلق جو رسول اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے. فرمایا تمہارے عملوں کو, تمہارے دل کی رازوں کو اللہ خوب جانتا ہے. بل سنن تم اللہ کلب رسول ابل مومنون بورا. حقیقت یہ ہے بلکہ تم نے یہ گمان کیا تھا کہ ہر کتنی لوٹ کے آ سکے گا رسول اور مومن, اور مکہ والے وہی ختم کر دیں گے ان کو, یہ لقمہ موت بن جائیں گے. فرمایا اپنے اہل عیال کی طرف آبادن کبھی بھی وضو یہ نظالے کسی قلوب کو. اور فرمایا تمہارے دلوں میں اس چیز کو مزین کر دیا گیا, یہ گمراہی تمہارے دل کی زینت بن گئی. فرمایا بدلن تم ذنسو, اور تم نے یہ برا گمان کیا کہ ان کی بے قومی کر دی جائے گی اور یہ واپس مدینہ میں نہیں آ سکیں گے. کن تم قوم برا, اور تم نے یہ بدگمانی کر کے ہلاک ہونے والے ہو گئے, اور تم قوم ہلاک ہونے والی. باہر کی جمع نا بار یعنی بوروں سے صفت کا سیگا ہے جمع کا. مملم یومر بلّہ میں رسول کافری نہ صحیح رہا, اور جو اللہ پر ایمان نہیں لایا, اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا, ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے بھڑکنے والی آگ کو. ولی اللہ ملک سماوات والا رحیم, اللہ کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہی ہے, بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے, عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا نتبعكم يريدون ان يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون الا قليلا. عن قریب کہیں گے جو مخلفون ہیں, جب تم لوٹ کے آؤ گے, جب چلو گے تم طرف مغانم کی تاکہ ان کو حاصل کرو, وہ کیا کہیں گے؟ ضرور نہ, ہمیں بھی اجازت دو, ہمیں چھوڑو, ہم تمہاری اتباع کرتے ہیں, ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں. کہہ دو ہر گرنا تم ہمارے پیچھے لگ سکو گے, ہم تمہیں ساتھ نہیں لے جائیں گے. کذالکم قال اللہ, اسی طرح اللہ کہہ چکا ہے من قبل, اس سے کہہ دو. پھنسے یقولون پسند کریں, پھر وہ کہیں گے کہ بلکہ تم ہمارے ساتھ حسد کرتے ہو, بلکہ وہ نہیں سمجھتے ہیں مگر بہت تھوڑا. اللہ نے حضرت کی حدیبیہ سے واپسی پر راستے میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح کی کہ تم مدینہ میں جانے کے بعد خیبر پر چڑھائی کرو گے. جنگ خیبر میں جانا تھا اللہ کے نبی نے, اور یہ منافقین سمجھ گئے تھے کہ جنگ خیبر میں بڑی کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی. ظاہری اسباب اور مادی اسباب کے یہ قائل تھے, یا مکے میں حج عمرے کے لیے جانے میں مادی اسباب بالکل خلاف تھے، اس بات سے وہ ٹیچر بن گئے، انہوں نے سمجھا کہ لقمہ ہے بہت بڑھنا پڑے گا، نہ گئے. اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پر آپ کا جانا، خیبر پر آپ کی چڑھائی، یہ 16 پانے اور یہ 100% کامیابی کامیابی ہے، بڑی غنیمتوں کے ساتھ لوٹیں گے. تو اس لیے اب مصر ہو گئے منافقین کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور آپ ہمیں ساتھ لے جائیں. تو اللہ نے اس واقعہ سے پہلے راستے میں رسول اللہ پر واضح کر دی تھی اور یہ خبر دے دی تھی، اللہ نے پیشین گوئی کر دی تھی کہ یہ آپ کے ساتھ جانے کی بڑی کوشش کریں گے خیبر میں، لیکن آپ نے ان کو ساتھ نہیں لے جانا. اب اس آیت کریمہ میں اللہ نے خبر دی ہے اس کلام کی جو راستے میں اللہ رسول اللہ سے کر چکا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس آیت کریمہ میں اللہ نے خبر دی ہے اس کلام کی جو اللہ اپنے پیغمبر سے اس سے پہلے کر چکا ہے. کیا کر چکا ہے؟ کہ جب تم مدینے میں سلامت پہنچ گئے اور خیبر پر تیاری کر کے جانے لگو گے تو منافقین بڑا اصرار کریں گے کہ ہمیں بھی لے کے جا. تو تم نے لے جانا نہیں، یہ اللہ خبر دے چکا ہے امام کائنات کو. اب یا اس دی گئی خبر کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، خبر دی جا رہی ہے جو اللہ پہلے دے چکا ہے، اور پورے قرآن میں وہ نہیں ہے. جاؤ پورا قرآن پڑھ لو، پورے قرآن میں نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بغیر قرآن کے دوسرے طریق سے بھی اللہ اپنے پیغمبر سے کلام کرتا ہے، اور اس کو اللہ نے کلام اللہ کہا ہے. نہیں سمجھائی بات؟ یعنی حدیث کا کلام اللہ ہونا اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ حدیث رسول بھی کلام اللہ ہے اور قول اللہ ہے، یہ اللہ کا قول ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ دیکھیے دوبارہ غور کیجئے، فرمایا یریدون ان یبدلوا کلام اللہ. یہ منافق آپ زبردست اصرار کر کے جو درخواستیں ظاہر کر رہے ہیں کہ حضرت ہم نے آپ کے ساتھ جنگ میں جانا ہے، ہمیں لے کے جاؤ. فرمایا اگر ان کو یہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل ڈالے، اللہ نے کلام رسول اللہ سے کیا کی ہے کہ ان کو ساتھ غزوہ خیبر میں نہیں لے جانا. اب اگر تم لے جاؤ گے تو اللہ کے کلام کو یہ بدل دیں، اس لیے ہرگز اس کو نہیں لے جانا. تو یہاں جس کلام اللہ کی خبر دی جا رہی ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، وہ حدیث رسول ہے، اور حدیث رسول کلام اللہ ہے. اسی طرح اگلے لفظوں پر غور کیجئے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح اللہ فرما چکا ہے من قبل، اس سے پہلے. یعنی یہ اس کو قول اللہ بھی اللہ نے کہا اور کلام اللہ بھی کہا، جو بدریہ واہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کی. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب کے جو جس جنگ پر جانا ہے وہ تو فرج کی ٹھنڈی کھیر ہے، جا کے وصول ہی کرنی. سمجھا جی؟ اس لیے یہ مادہ پرست لوگ، زہر پرست لوگ، اس میں وہ جانے کے لیے زبر ڈٹ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ تمہیں کتان نہیں لے جائیں گے. تو پھر یہ کہیں گے کہ یہ تو حسد ہے، ہماری جو غنیمتوں میں ہم بھی شرکت کر رہے ہیں اس پر تم حسد کر رہے ہو، حسد کی بنا پر مل جا رہے. تو تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا، بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، فرمایا یہ بہت تھوڑا سمجھتے ہیں اور ان کی صرف امور دنیا اور غنیمت ہی ان کا متمع نظر ہے، اللہ کو راضی کرنا ان کا متمع نظر ہی نہیں ہے. اگر اللہ کی رضا ان کا متمع نظر ہوتا تو وہ عمرے پر جب آپ گئے تھے تو اس میں بھی وہ میت حاصل کرتے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس درخواست کرتے، حضرت جی ہم نے بھی عمرہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جانا ہے، لیکن وہاں وہ سمجھتے تھے کہ وہاں غنیمت کا مال ملنے کے بجائے خود موت کا لقمہ بن جائیں گے، صحیح سلامت واپس گھروں میں نہیں آ سکیں گے. تو جب واپسی پر ان کے ذہن و فکر کے خلاف امام کائنات اور سب صحابہ صحیح سلامت واپس آ گئے ہیں تو اب ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اب جھوٹے ادھر لے کے آ گئے ہیں شغل اتنا والوں والا، اور اب چونکہ جس جنگ کی تیاری ہے اس میں یہ واقعتا سمجھتے ہیں کہ جاتے ہی کامیابی اور فتح نصیب ہو جائے گی، تو مالا مال ہو کے آئیں گے غنیمتوں سے، اس لیے ہم اصرار کر رہے ہیں. کل المخلفین من الاعراب ستدعون الى قوم لباس شدید تقاتلونهم او یسلمون فان تطیعوا یؤتکم اللہ اجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. فرمایا کہہ دو مخلفین کو، عرب بدوی جو ہے، کہ ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی، تم بلائے جاؤ گے ایسی قوم کی طرف. ہاں کیا ہے کہ تو کہاں چلوں رہا ہوں، فرمایا آن قریب تم دعوت دی جائے گی، تم بلائے جاؤ گے، ان کو کہہ دو جو دادیا سے پیچھے رہ گئے تھے کہ تمہیں ایسی قوم کی طرف بلایا جائے گا جو بڑی جو کات کیا لفظ ہے، تو کہاں سے لوں نہ تم ان سے جنگ کرو گے. طرف فرمایا الا قوم اولی معصوم شدید، طرف ایسی قوم کی جو سخت لڑاکی ہوگی، تو قاتل ہوں نا تم ان سے جنگ کرو گے، اور فرمایا یا یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے، یا تو تم ان سے جنگ کرو گے ان کو قتل کرو گے، اور یا یہ ہے کہ وہ بغیر قتال کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ بنو حنیفہ کے لوگ جن سے جنگ کرنا ہے. اولی باس شدید والی قوم کون ہے؟ جو حضرت ابو بکر کے دور میں جن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی، جبکہ مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ رچا لیا اور 60,000 کی بڑی لڑاکی فوج اور بڑی مسلح فوج اس کی میت میں تھی، اس کی طرف تمہیں دعوت دی جائے گی، اہل ردہ کی طرف جو مرتد ہو جائیں گے اور نیا نبوت کا دعویٰ رچا لیں گے. مسلمہ قذاب کی قوم، یہ مرتد ہو گئے تھے نا، اور مسلمہ بنو حنیفہ کے لوگ، اور مسلمہ قذاب کو انہوں نے اپنا نبی تسلیم کر لیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ابتدائی دور خلافت ہے، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے مقابلے میں اپنی فوج بھیجی جس سے صحابہ بھی بہت شہید ہوئے، حتیٰ کہ 700 قاری شہید ہو گئے تھے اور تقریباً 28,000 آدمی ان بنو حنیفہ کا قتل ہوا. سمجھائی بات کی؟ اور باقی مسلمہ قذاب کو موت کا ڈھیر بنا دیا صحابہ کرام نے. اور ان بنو حنیفہ کی جو مسجد تھی اس میں اذان کون سی ہوتی تھی؟ یہی محمدی اذان ہوتی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ. یہ اذان جو ہماری مسلمانوں کی اذان امام کائنات نے سکھائی ہے صحابہ دیتے تھے. بنو حنیفہ کے لیے 60,000 لوگ جو اس کی میت میں تھے، مسلمہ قذاب، 5 وقت یہ اذان کہی جاتی تھی اور یہ نمازیں پڑھی جاتی تھی. لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو مرتد قرار دیا ہے اس پیشین گوئی میں, اور صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جنگ لڑی ہے, اور بہت سے صحابہ اس میں شہید ہوئے ہیں. کیوں؟ اگرچہ وہ محمد رسول اللہ کی رسالت کا نام اذان میں لیتے اور امام کائنات والی اذان پڑھتے اور یہ قرآن وہ نمازوں میں پڑھتے, لیکن انہوں نے نئی نبوت کے وہ اقراری ہو گئے, اس لیے سب صحابہ کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے اور وہ کافر ہو گئے, مرتد ہو گئے, اس لیے ان کے ساتھ سخت ترین جنگ لڑنی پڑی. بات سمجھا گی؟ اولی باسن شدید, جو سخت جنگجو ہوں گے ان کی طرف تمہیں دعوت دی جائے گی کہ آؤ اگر تم مخلص مسلمان ہو تو ہماری میت میں جنگ لڑو. فرمایا ان کو تو قاتل ہوں, ان سے جنگ کر کے ان کو یا قتل کرو گے اور یسلمون, یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. چنانچہ باقی مادہ لوگ جو ہیں وہ توبہ طائب ہو گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. 60,000 کی میت تھی ان کی اس کے ساتھ اس کے فوجیوں کی, اور تقریباً 28,000 آدمی ان کے طے ہو تیغ ہو گئے مر گئے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, اس میں اگر تم اطاعت کرو گے تو اس کا مطلب ہے تمہیں مخلص مسلمان سمجھا جائے گا. فَيُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, تمہیں بہت اچھا اجر اللہ دے گا. اور اگر زندے بچ جاؤ گے, ان کے ساتھ جنگ کے لیے نکلو, زندے بچ جاؤ تمہیں اللہ اجر حسنہ دے گا, اور مر جاؤ غنیمت ملے گی, اور آخرت میں اگر شہید ہو جاؤ گے یا غازی بھی بن جاؤ گے, بہرحال آخرت میں بھی جنت ملے گا. میں ان کا تولا کما طول ہے تم ان قبل عزب کم عذاب علیما, اور اگر تم اس دور میں بھی پیچھے رہ جاؤ پھر جاؤ جوتے ادھر بہانے کر جاؤ, جیسے کہ ہدیبیہ والے سفر میں جوتے ادھر بہانے کر گئے, تو پھر یعذبکم اللہ تمہیں عذاب دے گا, سخت دردناک عذاب جہنم میں. فرمایا لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ومن یطع اللہ ورسولہ یدخل جنات تجری من تحتها الانہار ومن یتول اللہ یعذبہ عذابا علیما. فرمایا ہاں اب اللہ تعالیٰ نے ترک جہاد میں جو صحیح عذر ہیں ان کا بیان کیا ہے. فرمایا ترک جہاد میں صحیح عذر یہ ہے کہ لیس علی الاعمی, نبینے پر کوئی حرج نہیں ہے, یہ صحیح عذر ہے, اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی کسی قسم کا کی ملامت ہے, کیونکہ صحیح مادہ یعنی وہ صحیح عذر ہے اس کے نہ جانے کا. فرمایا والا علی المریض حرج, اسی طرح کوئی بیمار ہے تو بیماری کی وجہ سے جہاد میں نہیں جا سکتا, تو ترک جہاد بیمار کا جو ہے اس کے لیے ملامت کا باعث نہیں ہے, کیونکہ یہ سارے ادھر سے ہیں. اور سن لو میں یوت اللہ و رسول, اور جو شخص اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, یدخلو جنات, اللہ داخل کرے گا اس کو جنتوں میں, تجری من تحتها الانہار, جن کے نیچے نہریں چلتی ہوں گی, ومن یتول اللہ یعذب عذابا علیما, اور جو شخص پھر جائے اللہ اس کو عذاب دے گا دردناک عذاب. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یباشرونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. وہ درمیان میں یہ مسئلہ آ گیا ان لوگوں کے رد کے لیے جو منافقین اس بیت رضوان سے واپس آنے کے بعد ساتھ جانے کا اصرار کریں گے, وہ جملے معترضے کے طور پر بیان کر کے پھر وہی بیت رضوان کی بات چل گئی. فرمایا لقد رضی اللہ, بے شک اللہ راضی ہو چکا ہے ان مومنوں سے, لام بھی تاکید کا قد بھی تاکید کا اور سیگا ماضی کا, کہ تحقق رضا ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے حدیبیہ والوں پر سوائے اس ایک شخص کے جس نے اونٹ کی اونٹ میں چھپ گیا تھا اور بیعت نہیں کی تھی، جو دن کا منافق. فرمایا یقیناً اللہ راضی ہو چکا ہے ان مومنوں پر جبکہ وہ تجھ سے انہوں نے بیعت کی تھی، تا تشادہ رہتے ہیں. اور یہ بایہ ہونا کا شروع میں از آ گیا نا، بایہ ہونا کے معنی میں ہو گیا، جبکہ انہوں نے تجھ سے بیعت کی تھی درخت کے نیچے. پس جان لیا اللہ نے معافی قلوبہم، اللہ اللہ نے جان لیا ان کے دلوں کے اخلاص کو، اور ان کے دلوں کے اخلاص کا نتیجہ یہ ہوا فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پر سکینت نازل فرما دی، ان کے دل مطمئن تھے اس حال میں بھی. وآتاہم فتحاً قریباً، اور ان کے اخلاص کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاہدہ ہو گیا 10 سال کا، اور یہ حدیبیہ کا معاہدہ یہ فتح مبین بن گیا علیہ السلام کے لیے، اور ان کو قریبی فتح نصیب فرما دی. اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو ان کو بدلہ دیا فرمایا وہ آخرت کا ثواب تو علیحدہ ہے، وہ مغانم کثیرت یاخذونھا، اور بہت سی غنیمتیں جن کو وہ حاصل کریں گے پکڑیں گے. اس سے مراد وہ مغانم کثیرہ خیبر کی ہیں، سمجھا گی نا، جو ابھی ابھی جائیں گے. وقال اللہ عزیزا حکیما، اور ہے اللہ غالب حکمت والا. وعدکم اللہ مغانم کثیرتا تاخذونها فاجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ویهدیکم صراطا مستقیما، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، کر لیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ جن کو تم پکڑو گے حاصل کرو گے، یعنی تمہارے جہاد کرنے کی وجہ سے، تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں بہت فتوحات نصیب فرمائے گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ پیشین گوئی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جو قیامت تک مسلمانوں کو اللہ فتوحات دیتا رہے گا اور مغانم دیتا رہے گا، جو حضرت ابو بکر کے دور میں حاصل ہوئی، جو حضرت عمر کے، حضرت عثمان کے، اور پچھلے ادوار میں جو حاصل ہوئی ہیں، گویا کہ وہ سب کی طرف اشارہ ہے، جو گویا کہ اتنی فتوحات جو آتا شمار میں نہیں آ سکتی، مشرق و مغرب کے علاقوں میں، شہروں میں، سودان میں، اللہ تعالیٰ نے یہ روم فارس کی ساری فتوحات اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی. اللہ اکبر، 25 سے بھی زائد مملکتیں اللہ نے مسلمانوں کے زیر جھنڈا کے نیچے فرما دی، اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے، مسلمان حکومتیں وہاں قائم ہو گئیں. اللہ فرمایا وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ حَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، فرمایا تمہارے لیے یہ خیبر کی غنیمت تو جلدی کر دی، اور اس میں تمہیں زیادہ جد و جہد بھی نہیں کرنی پڑی. یہ جو کہا نا فَأَجَّلَ لَكُمْ حَاضِهِ، حَاضِهِ سے مراد خیبر کی، اور جلدی اللہ نے عطا کر دی تمہیں ایک غنیمت بہت بڑی، وہ خیبر والی. وَقَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور فرمایا لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے اللہ نے روک رکھا کہ وہ برائی کے ساتھ تمہاری طرف پہنچے. اس سے مراد آل خیبر کے ہاتھ ہیں، اس سے مراد آل خیبر اور ان کے حلفاء بنو اسد اور بنو غطفان وغیرہ کے ہاتھ ہیں، کہ جب وہ ان کی مدد کے لیے آئے تھے تو اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا علیہ السلام. اور ان کو جرت ہی نہ ہو سکی. والے تکونا آیا, اور تاکہ وہ نشانی بن جائے یہ گناہ مومنوں کے لیے, اور فتح مکہ کے لیے بھی یہ نشانی بن جائے کہ ادھر حدیبیہ کے بعد امام کائنات اور صحابہ کا جانا, یہ فتوحات کثیرہ کے ساتھ آنا, اس سے مکے والوں پر روک پڑ گیا. اللہ فرمایا وَيَهْدِيكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور تمہیں ہدایت دے اللہ تعالی طرف سیدھے راستے کی, جو جنت نعمتوں والے جنت کی طرف لے جانے والا ہے, یعنی فتح اور مغانم جتنے ہوئے اور پھر اس کے بعد ثواب جو اللہ کی طرف سے ملنا ہے. فرمایا وَأُخْرَى, اور دوسری لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا, جن پر تم نے ابھی قدرت نہیں رکھی, یعنی اس سفر میں بعد میں تمہیں اللہ دے گا, اور وہ کون سی فتح ہے؟ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا, جس پر تم اب قادر نہیں ہوئے ہو, وہ مکہ کی فتح, اس میں سن 8 ہجری میں تمہیں اللہ توفیق دے گا. یہ اخرا کب آئی؟ سن 8 ہجری میں فتح مکہ والی فتح. اور دوسری فتح لم تقدر ہوں علیہ, جس پر تم اب قدرت نہیں رکھ سکے ہو, بلکہ کمزور شرطیں بھی قبول کر کے معاہدہ کر کے جا رہے ہو. قد ہات اللہ ہو گیا, بے شک اللہ نے اس کا احاطہ کر لیا ہے. اللہ اپنی قدرت کے ساتھ غالب ہے, اور اللہ نے تمہیں یہ نصیب فرمانی ہے. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا. ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا. فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ قتال کریں وہ لوگ جو کافر ہوئے, تو فرمایا کہ لولو الادبار, تو پیٹھے پھیرتے ہوئے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے, وہ تمہارے سامنے قدم جما کے نہیں کھڑے ہو سکتے. یعنی یہ حال ہے مکہ کافر, یہ تم سے اگر مقاتلہ کرے تو پہلے کر لیتے مقاتلہ, تو اس وقت بھی انہوں نے بھاگ جانا تھا اور یہ صلح سامنے نہیں آنی تھی. لیکن اس میں حکمتیں تھیں جو اللہ نے صلح کروا دی, اور وہ حکمت بہت بڑی کیا تھی کہ اگر تم حملہ آور ہو جاتے تو کمزور مسلمان اور مرد اور بچے وہاں موجود تھے, تو اس میں کیا پتہ لگنا تھا کہ تم کن کن کو مار رہے ہو. ہو سکتا تھا کہ تمہارے ہاتھوں سے وہ مسلمان بچارے رگڑے جاتے. یہ مسئلہ تھی کہ اللہ نے اس وقت, حالانکہ اگر اللہ چاہتا تو حدیبیہ والے سن 6 ہجری میں ہی واپس نہ مڑتے صحابہ, بلکہ مکہ والوں کے ساتھ جنگ ہو جاتی, تو اللہ نے فتح ہی مسلمانوں کو ہی دینی تھی. لیکن اس میں وہ مسلم جو مکے میں رہنے والے مسلمان تھے ان کا کچھ نکل جانا, اس وجہ سے اللہ نے یہ راستہ کامیاب کر دیا اور ان کو بچا لیا. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اگر اس وقت بھی مقاتلہ کرتے جنگ کرتے تمہارے ساتھ کافر, لَوَلَّوُ الْأَدْبَارَ, تو وہ پیچھے دیتے ہوئے پیچھے پھیر کے بھاگتے ہوئے نظر آتے, ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا, پھر نہ پاتے وہ کو دوست اور نہ کو مدد کرنے والا. فرمایا کہ سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. فرمایا یہ اللہ کا طریقہ اور عادت اللہ ہے, ان لوگوں میں بھی چلی آ رہی جو پہلی امتیں گزر گئیں, کہ کافروں کو ان کے مقدر شکست اور مومنوں کو کامیاب کرنا. اپنے نبیوں کو اللہ کامیاب کرتا ہے, یہ سنت قدیمہ ہے اللہ کی. کتب اللہ الاغلب لنا ورسل, فرمایا دوسری جگہ وہ الذی کف ایدیہم, عنكم وأذيكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليها عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. اور اللہ وہ ذات ہے جس نے بند کر دیا ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان تک پہنچنے سے بے بطن مکہ بطن مکہ میں, بعد اس بات کے کہ اللہ نے تم کو کامیاب کر دیا تھا ان پر. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, اور ہے اللہ تمہارے حملوں کو دیکھنے والا. کفار جب حدیبیہ میں آپ نے جا کے ڈیرا لگایا تو یہ اللہ اپنا ایک بہت بڑا احسان جتا رہا ہے مومن بندوں پر, اور وہ یہ کہ کافروں کے کا ایک گروہ وہ آ گیا تھا کہ حملہ آور ہو جائے چپکے سے 80 آدمیوں کا, سمجھائی نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کا ایک گروہ بھیجا تھا مخبری کے لیے اور حالات کے کنٹرول کے لیے. تو ہوا یہ کہ وہ لوگ جو تھے وہ صحابہ کے گھیرے میں آ گئے اور صحابہ نے ان کو گرفتار کر لیا. ہاں جی, تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی بچا لیا, ان کو بھی بچا لیا, انہوں نے بھی ان کو قتل نہ کیا. خالد بن ولید کو مسلمانوں کی جماعت میں اللہ نے بھیجا اور ان کو گرفتار کر کے وہ لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور حضرت نے ان کو چھوڑ دیا, سمجھائی نا. تو یہ اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے. اور یہ جو فرمایا کہ تمہارے ہاتھوں کو روک دیا ان سے بطن مکہ میں, مکہ کے قریب ہی تھا نا یہ علاقہ, تو وہ تمہارے ہاتھوں سے چھوڑنے کا مطلب یہ کہ وہ تو گرفتار کر کے لے آئے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا, رہا کر دیا. اللہ کو منظور ایسا تھا, اگر وہ قتل کیے جاتے تو صلح صلح کا مسئلہ نہیں ہونا تھا, سمجھا گی نا بات. تو وہ احسان اللہ اپنا جتا رہا ہے, وہ الذی کف ایدی الناس, 80 آدمیوں کا وہ گروہ تھا, وہ مسلمانوں کے لشکر کے آس پاس وہ چکر کاٹ رہے تھے کہ ہمارے قابو میں آ جائیں تو اس طرح ہم ان کو نقصان پہنچائیں, سمجھائی نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ادھر اپنی جماعت کا ایک دستہ بھیجا تھا, ان کے ساتھ مڑ بھیڑ ہوئی اور وہ صحابہ کرام ان کو گرفتار کر کے لے آئے اللہ کے نبی کی خدمت, اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا, سمجھائی بات. اور اگر قتل کر دیے جاتے تو شاید وہ یہ نتائج نہ نکلتے جو چھوڑنے کی صورت میں بہترین نتائج برآمد ہوتے. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والهدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يذكر. وہ جڑے 80 آدمی آئے تھے وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے, سمجھا گئے نا. وہ جو ان کے کافروں کے 80 آدمی آئے تھے نا, اسی غرض سے وہ مسلمانوں کو کوئی نقصان بھی نہ پہنچا سکے, بلکہ مسلمانوں کے اس گروہ نے اس دستے نے انہیں گرفتار کر لیا, ان کے قبضے میں آ گیا اور مسلمانوں کے ہاتھوں کو روک لیا ان کو نقصان پہنچانے سے, کہ حضرت نے ان کو رہا کر دیا چھوڑ دیا. نہ کسی طرف سے بھی نہیں ہوا, یہی تو اللہ اپنا احسان جتا رہا ہے. ہم الذین کفروا, فرمایا یہ کفار قریش وہ ہیں زیادتی کرنے والے جنہوں نے اللہ اور اس کے ساتھ رسول کے ساتھ کفر کیا, اور صدو کمار المسجد الحرام, اور روک دیا تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے عمرہ کرنے سے, کیونکہ تم نے تو عمرہ کرنا تھا, والہدیہ معقوفاً، اور فرما روک دیا ہدیوں کو، وہ قربانیاں جو ساتھ لے کے آئے تھے کہ وہ حرم میں پہنچے، فرمایا روک دی گئی وہ یب لوگ محلہ ہوں کہ اپنی جائے ہل کو پہنچے قربان گاہ میں منا میں. ولاؤ رجال مومنون، اور اگر نہ ہوتے مومن، اے فلسفہ جو میں نے پیچھے تمہیں بتایا کہ اس وقت بھی اگر مسلمان حملہ کر دیتے مکے والوں پر تو اللہ نے مسلمانوں کو کامیاب کرنا تھا، اور مکے کے کافر وہ مارے جاتے تو دم دما کے بھاگتے ہوئے نظر آتے. لیکن اس میں مسلط یہ تھی کہ فرمایا ولاؤ رجال مومنون او نساء مومنات، اگر ایسا نہ ہوتا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں موجود ہیں، لم تعلموہم، ان کی پیشانیوں پر نہیں لکھا ہوا تھا جلی قلم سے کہ یہ مومن ہے، تو تمہیں کیا پتا کہ یہ مومن ہے کہ یہ کافر ہے. تمہارے سامنے جو آنا تھا تم نے اس کو موت کا لقمہ بنا دینا. اگر مومن اس تمہاری شب خون میں مر جاتے ہیں تو تمہیں یہ عیب لگتا، لوگ کہتے ہیں لو جی مسلمان مسلمانوں کو مار جائے. جی اے بات فرما لم تعلموہم، تم نے ان کو نہیں جانا تھا، یہ کہ تم ان کو لوٹ جاؤ گے، فتصیبکم من مرہ، تو ان سے تمہیں یہ عیب پہنچے گا. جی تمہیں یہ پھر عیب لگے گا، دیکھو مسلمانوں نے مسلمانوں کو مار دیا. اللہ فرمایا لم تعلا، اگر مومن مرد نہ ہوتے اور مومن عورتیں مکے میں نہ ہوتی جن کو تم نے نہیں جانا تھا، تم کو ان کا علم نہیں تھا، اس بات کو مکروہ جانتے ہوئے کہ یہ کہ تم تتوہم ان کو پامال کر دو گے، رون دو گے، فتصیبکم منہم مرہ، ان کے روندنے سے تمہیں عیب لگے گا بغیر علم کے. تم نے تو بغیر علم کے مارا، تم نے یہ جان کے تو نہیں مارنا تھا کہ یہ مسلمان میں کیونکہ مکے میں بیٹھا ہے اس کو مار دوں. تمہیں علم نہ ہوگا لیدخل اللہ، اور ایک مسئلہ یہ تھی تاکہ داخل کر دے اللہ فی رحمت ہی من یشاء، اپنی رحمت میں ان سے جن کو چاہے. مومنوں کو مشرکین میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اب اگر رسول اللہ علیہ وسلم یہ معاہدہ کر کے چلے گئے تو ابو سفیان جیسے سردار وہ حلقہ اسلام میں آ گئے، اور اس وقت رگڑے جاتے تو کفر کی حالت میں مارے جاتے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما، فرمایا اگر یہ جدا ہو جاتے، یعنی مومن ان میں نہ ہوتے، یہ کافر جدا ہوتے تو پھر پتہ لگ جانا تھا ان کو، تو ہم المتا عذاب دیتے ان لوگوں کو جو کافر ہوئے ان میں سے عذاب دینا دردناک. لیکن اب اس لیے اس چیز کو ملحوظ رکھ کے معاہدہ کروا دیا گیا کمزور شرطوں کو بھی مان کے، سمجھا گی؟ تو یہ معاہدہ حدیبیہ کا جو ان کمزور شرطوں کے ساتھ بھی رسول اللہ نے منظور فرما لیا تھا، اس میں یہ مسئلے تھے. ایک مسئلہ یہ تھی کہ اگر معاہدہ نہ کرتے جنگ ہوتی، اور اس جنگ میں جو مومن مرد اور مومن عورتیں پھنسے ہوئے تھے مکے میں وہ بھی بیچ میں رگڑے جاتے مارے جاتے، اور یہ مسلمانوں پر ہمیشہ کے لیے دبا لگتا کہ مسلمانوں نے اپنے ہتھیاروں سے مسلمانوں کو مارا. اور دوسرا یہ کہ اس وقت اگر حملہ آور ہو جاتے آپ لوگ تو کئی ایسے لوگ جو مسلمان ہونے والے تھے وہ بھی مارے جاتے کفر میں، جیسے ابو سفیان وغیرہ، اکرما مسلمان ہوا، ابو سفیان گرامی گرامی لوگ مسلمان ہوئے. ہاں لیکن وہ چونکہ ابتدائی مارکا تھا اور وہ بڑے تکبر میں تھے، اس واسطے ابتدائی مار کے ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو نہ چھوڑا جاتا، لیکن اللہ نے چونکہ ان میں سے بھی مسلمان کرنے تھے عباس وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس واسطے خلاف افضل جائز کام کروا دیا اللہ نے. لیکن یہ جو نوٹ دیا، یہ نوٹ اس بنا پر دیا کہ مار کے پہلا تھا اور وہ ابھی تکبر میں سے پہلے, تو اس مار کے پہلے ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو رگڑ دیتے. چلو جی, فرمایا اس جہاں لدین قبر قلوب قلوب حمیت حمیت الجاہلیہ سکینت اللہ رسول ہی وال المومنین وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اِذْ جَعَلَ, فرمایا اس وقت کو یاد کرو, اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ, فرمایا اس وقت کو یاد کرو جبکہ ان کافروں کے دلوں میں تو جاہلیت کی حمیت آ گئی تھی, جب ڈال دیا اللہ کافروں کے دلوں میں اللہ نے حمیت جاہلیت کی حمیت, کفر ان کے دلوں میں ڈٹ کے داخل ہو گیا اور انہوں نے اس کو اپنی یہ سمجھا کہ ہمارا ناک نہیں رہے گا اگر ایسا نہ کریں. سمجھائی نا, ان کے دلوں میں اللہ نے کیا چیز داخل کر دی, ان کے دلوں میں کبریائی آ گئی, انفت آ گئی, اور انہوں نے وہ کتاب سنا کو بھی ایک دفعہ رد کر دیا. آپ کو یاد ہے کہ نہیں, جب وہ سہیل آئے تھے اور حضرت نے سلح نامہ کا جو کاغذ تھا اس پر یوں ابتدا کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد الرسول اللہ, انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کو نہیں جانتے, وہ لفظ لکھو جو ہمارے ہاں مربج ہے بسم کلام. سمجھا گئی نا, اور انہوں نے یہ حمیت ان میں آ گئی اور اس محمد رسول اللہ کے لفظ کے بارے بھی ڈٹ گئے, کہنے لگے اگر ہم تمہیں محمد رسول اللہ مانے تو ہمارا اور تمہارا اللہ ہی کرے, ہم یہ لفظ نہیں لکھنے دیں گے مواد نامے کہ میں محمد رسول, ہم تو یہ لکھائیں گے میں محمد ابن عبداللہ. بات سمجھ میں آ گئی, چنانچہ اللہ نے یہ صلح کرانا ہی کرانا تھی کیونکہ آئندہ بہت سی کامیابیوں کا اس کو سیڑھی بنانا تھا, پیش خیمہ تھی یہ صلح, اس لیے اللہ کے رسول یہ بھی مان گئے, دونوں چیزوں کو مان لیا, اور میں محمد کے رسول اللہ میں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو کہا کہ رسول اللہ کا لفظ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو, لیکن یہ محبت کا تقاضا تھا, امام کائنات کے ساتھ عقیدت کا تقاضا تھا. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے قلم سے نہیں کاٹوں گا رسول اللہ کا. سمجھ آئی بات کیا, تو یہ کو حضرت علی نے بطور نافرمانی کے نہیں کیا تھا, یہ معصیت نہ تھی, یہ امام کائنات کی بے پناہ عقیدت اور محبت کا تقاضا تھا. اور ایسے کئی واقعات جو صحابہ سے ہوئے ہیں جیسے حضرت علی سے ہوگا ان سے بھی ایسے ہوئے ہیں, ان کو مورد تان نہیں بنایا جا سکتا. فرمایا اللہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ, بس اللہ نے نازل کر دی نہایت تسلی تمانیت اپنے رسول پر اور مومنین پر, ان کے دلوں میں اللہ نے وقار ڈال دیا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى, اور لازم کر دیا ان کے لیے تقوی کا کلمہ, توحید لا الہ الا اللہ تقوی کے کلمے سے مراد, یا تقوی کے کلمے سے مراد زہر ہے اخلاص اور اللہ کے رسول کی اطاعت. یہ اللہ تعالی نے ان کو ان کے دلوں میں جاگزی کر دیا اس کو, اور دیکھیے وَقَانُوا حَقَّ بِهَا وَعَلَى, یہ کن کو کہا جا رہا ہے, یہ حدیبیہ والے مسلمانوں کو یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے. فرمایا الزمہم کلمت التقوی, اور جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے یہ تقوی پر رہیں گے, ان کو مرتد کہہ دینا، ان کو منافق کہنا، یہ تکذیب قرآن ہے. قرآن خبر دے رہا ہے بیت الرضوان والے 1500 صحابہ کے بارے میں کہ الزمهم کلمۃ التقوی، کہ اللہ نے تقوی کا کلمہ لازم کر دیا، ان کے دلوں کو اخلاص کی دولت سے بھر دیا ہے، اور یہ کبھی نہیں ہوگا کہ ان کے دلوں سے اخلاص نکل جائے. اور پھر فرمایا وَقَانُوا حَقَّ، اور پوری امت میں سے سب سے زیادہ حقدار اور تقوی کے آل وہ ہیں جو موت کے منہ میں جا کر کے بھی ڈٹے ہوئے ہیں، موت کے منہ میں بیٹھے، دشمن کے ملک میں بیٹھے، لیکن ایک انچ بھی عقیدے میں پیچھے نہیں ہٹے، ڈٹے ہوئے ہیں. تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اصلاح کیا، فرمایا کانو احق بہا واہلہا، وہ ساری امت سے زیادہ حق رکھتے ہیں اس کا، اور ساری امت سے وہ تقوی کے زیادہ اہل ہیں. آپ بتائیں جو شخص ان میں سے کسی کو مرتد کہے، کسی کو منافق کہے، وہ اس آیت قرآنی کا منکر اور مکذب نہ ہوا. یہ بڑی گہری وادی ہے، سنبھل کے قدم رکھنا ضروری ہے. ایسی بات ان صحابہ کے متعلق بات زبانی کر کے اپنے ایمان کو تباہ نہ کیا جائے. اللہ نے یہ خبر دی کہ الزما ان کالم تک کانو احکا بیام احلا، سبحان اللہ، ان لفظوں کو انکار کرنے والے، ان کو منافق مرتد کہنے والے کہہ دیں، لیکن قرآن کے لفظ چاٹ سکتے ہیں. تو قرآن کے لفظ جب تک قائم ہیں، اس وقت تک واقعہ میں ان کو کوئی نہ مرتد قرار دے سکتا ہے، نہ منافق قرار دے سکتا ہے. البتہ اس راستے پہ چلنے والا مکذبین قرآن میں شامل ہو جائے گا. اللہ وکان اللہ بکل شئن علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. لقد، کیا مطلب؟ اللہ کو علم تھا کہ اس پوری امت میں سے ہوا حرامل دستہ تقوی میں، اخلاص میں، ایمان میں، توحید میں، رب کی رضا کے لیے جانے قربان کرنے میں، یہ پوری امت کا حرامل دستہ ہے. اللہ کو اس کا علم تھا. یہ نہیں کہ اللہ بھول گیا، یہ الاٹمنٹ اور کنفرمیشن تقوی کی ان کو اللہ بھول کے کر بیٹھا. یہ کوئی دنیا کی حکومت نہیں ہے، بلکہ پہلے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو، ان کے دلوں کو جان لیا. اللہ، وہ کیسے آیت ہے؟ امتحان اللہ کی. لقد صدق اللہ رسول اور رویا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتن قریبا. یہ نبی علیہ السلام کا وہ خواب بیان کیا جاتا ہے جو آپ کو خواب آئی تھی، کہ آپ دیکھ رہے ہیں عمرہ کرنے والے، آپ کے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس خواب میں تاریخ نہیں آئی تھی کہ فلاں سانے میں ہے، یہ تاریخ اجرام میں خطا ہوئی. اچھا، رسول اللہ پر یہ اعتراض بھی اس وقت کیا گیا، سوال بھی کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ تمہیں یہ برحق خواب آیا؟ فرمایا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں تاریخ نہیں بتائی گئی تھی خواب میں کہ اسی سال ہی داخل ہو گے، یقیناً داخل ہو کے رہو گے، خواب میرا سچا ہے، لیکن تاریخ میں آگاہ پیچھا ہو گیا. فرمایا البتہ تحقیق سچ کر دکھایا اللہ نے اپنے رسول کے اس خواب کو جو حق کے ساتھ آیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ، وہ سچا خواب، اس میں کوئی شیطانی مداخلت نہیں تھی، وہ رویا حق تھا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا آمنینا امن کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے داخل ہو گئے بیت اللہ میں، محلقین رؤوسکم اپنے سروں کو عمرہ کرنے کے بعد کئی اپنے بال سروں کے مڑانے والے ہو گئے اور کئی کترانے والے و مقصرین، لا تخافونا کسی کا تمہیں ڈر نہ ہوگا، چنانچہ اگلے سال ایسا ہی ہوا. فرمایا فعلم ما لم تعلموا، اللہ کے ہاں تو علم تھا اس چیز کا، اس نے تو جان لیا تھا اس کو جس کو تم نے نہیں جانا تھا، تمہیں تاریخ کا نہیں پتا چلا. یا یہ کہ اللہ نے جان لیا اس صلح میں جو حکمت خیر اور بھلائی تھی اور تم بغیر اس کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم گٹیاں شرطیں کیوں قبول کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیر. فعلم، بس اس نے جان لیا اس چیز کو جس کو تم نے نہیں جانا تھا. فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، بس اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک فتح قریب بنا دی. اور وہ کیا؟ صلح حدیبیہ. صلح حدیبیہ کو فتح کہا جا رہا ہے. کیوں؟ آگے آنے والے جتنے آثار جلیلہ ہیں ان کا یہ مبنی بنی ہے. جیسا کہ براء بن عازب کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، فرمایا کہ تودون انتم الفتح فتح مکہ، تم فتح سے مراد فتح مکہ لیتے ہو. اور ٹھیک ہے کہ مکہ فتح تو ہے ہی، نحن نعد الفتح بیعت الرضوان یوم الحدیبیہ. چلیے، فرمایا فجعل من دون ذلک فتحا قریبا، اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑے، اس سے پہلے ایک قریب کی فتح. اور اس فتح سے مراد فتح حدیبیہ والی، وہ فتح اس لحاظ سے فتح ہے کہ تمام فتوحات کا پیش خیمہ بن گئی. سمجھ آ گئی نا؟ ہاں. فهو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ساتھ ہدایت کے اور دین حق کے، تاکہ اس کو غالب کر دے الدین کلے، تمام باقی دینوں پر. وکفا باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ گواہ. مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کو اپنے بارے میں بھی لکھا ہے کہ میرے دور میں، یعنی مسیح موعود جب آپ تشریف لائیں گے، تو دین حق تمام ادیان باطلا پر غالب آئے گا. ہم دعوت فکر دیتے ہیں ان لوگوں کو جو غلام احمد قادیانی کو اپنا پیغمبر خیال کرتے ہیں. انہوں نے یہ ایت کے بارے میں جو پیشین گوئی لکھی ہے، کیا وہ ان کی پیشین گوئی مارز وجود میں آئی؟ غلام احمد قادیانی کے دور میں دین حق غالب آیا؟ بلکہ وہ دور تو ایسا دور تھا کہ جس میں دین حق جو ہے وہ ان ادیان کے مقابلہ میں زہری ٹیک ٹاک ترقی ان لوگوں کو حاصل تھی. لیکن مسیح موعود علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب آئیں گے تو یقیناً سرور کونین کی یہ خبریں ہیں، اللہ کی طرف سے انہوں نے سچی خبریں دی ہیں کہ جو لک اللہ الملا لک اللہ اللہ ملت واحدہ، تمام باطل ادیان ختم کر دیے جائیں گے، نیست و نامود ہو جائے، دوسرا ختم ہو جائیں گے، اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا لایا بھیجا ہوا دین رہ جائے گا، باقی سب ادیان باطلہ ختم ہو جائیں گے. اور فرمایا یہودی یہودی نہیں رہیں گے، عیسائی عیسائی نہیں رہیں گے. جو یہودی ختم ہو جائیں گے جنگ میں قتل ہو جائیں گے, باقی ماندہ کل دنیا کے یہودی اس وقت مسلمان ہو جائیں گے, اور کل دنیا کے عیسائی جو باقی ہوں گے وہ مسلمان ہو کے رہیں گے, اور باطل دین قطعاً اس صفحہ ہستی پر اللہ اس دور میں نہیں رہنے دے گا. 40 سال قرآن و سنت کا عین نافذ ہو اور پوری دنیا میں نافذ ہو. تو غلام احمد قادیانی کا یہ دعویٰ کہ میں مسیح موعود ہوں, اور پھر اس آیت کا اپنے پر انتباہ کرنا, اندراج کرنا, اب ساری دنیا کے سامنے ہے کہ غلام احمد قادیانی کے دور میں ان کو تو خود حج نصیب نہیں ہو سکا. آپ کو معلوم ہو کہ نہ غلام احمد قادیانی کا دعویٰ یہ ہے کہ میں غیر تشریعی نبی ہوں, یہی دعویٰ ہے نا, یعنی نبی علیہ السلام کی شریعت پوری پر میں عمل ہوں اور ان کے تابع نبی ہوں, مستقل نبی نہیں ہوں. تو محمد رسول اللہ کی شریعت میں جو طاقت رکھنے والا ہے اس پر یہ پانچواں رکن حج ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے فرمایا للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, اللہ نے مستطیع پر حج فرض کی ہے, فمن کافر فان اللہ غنی عن العالمین. فرمایا جس نے کفر کیا, یعنی جس نے حج نہیں کی اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے کفر کی, اور حدیث میں آیا کہ جو شخص مستطیع ہو کر کے حج بیت اللہ نہیں کرتا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اب جو شخص مدعی نبوت ہے اور اس طرح دعویٰ نبوت کیا ہے کہ محمد رسول اللہ کی پوری شریعت کے میں تابع ہوں, اور جس شخص نے حج بیت اللہ اسلام کے رکن کا تارک ہو کے دنیا سے رخصت ہوا, میں کیسے سفر کروں کہ وہ اللہ کا نبی ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم دعوت فکر دیتے ہیں غلام احمد قادیانی کے پیروکار حضرات کو کہ اپنے ایمان کا تحفظ کریں. جیسا کہ ایک علاقے کے امیر نے بنظر غیر غور کر کے تو مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت سے توبہ طیب ہو گیا, میں دوسروں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس پر غور کریں, اب وقت ہے توبہ کرنے کا, پتہ نہیں کب زندگی ختم ہو جائے گی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے, یہ امام کائنات کا تعارف کرایا جائے اس لیے, اور سب سے بڑا اعزاز کائنات میں سے وہ کیا ہے؟ اللہ کا رسول. فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے, برحق رسول ہے. والذین معہ اور وہ لوگ جو حضرت محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار, فرمایا ان کی یہ صفت ہے کہ کافروں پر بڑے سخت بھی رہے, رحماء بینہم آپس میں بڑے ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں, تراہم رکعان سجدا یبتغون فضلا من اللہ, تو ان کو دیکھتا ہے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے, یبتغون فضلا من اللہ, سبحان اللہ, آنے والے حالات کو کیسے ختم کر کے رکھتے ہیں. وہ جو سجدہ ریز ہو رہے ہیں رکوع کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی میت میں ہے, تو اس سے ان کا مطلب دنیا کی مطلب براری نہیں ہے. اللہ خبر دے رہا ہے کہ ان کے رکوع، ان کے سجدے، ان کا رسول اللہ کی معیت میں ہونا، یہ کس بنا پر ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ، اس سے ان کا مقصد اللہ کا فضل حاصل کرنا ہے، تلاش کرنا ہے، ورضوان اور اللہ کی رضا مندی چاہنا ہے، اور کوئی مطلب نہ ہے. یہ اللہ نے خبر دی ہے محمد رسول اللہ کی معیت میں رہنے والوں کے بارے میں. اللہ نے کیا خبر دی ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ جو محمد رسول اللہ کی معیت میں رہنے والوں کے بارے میں کہے کہ وہ منافق ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا، وہ مکذب آیات قرآن ہے. قرآن کیا کہتا؟ قرآن نے محمد رسول اللہ کی معیت میں رہنے والوں کی یہ خبر دی ہے کہ ان کے رکوع، ان کے سجدے، ان کا کافروں پر سخت گیر ہونا، ان کا باہمی رحم دل ہونا، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محض اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ان کا مقصد اس سے کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اہل بیت اور حضرت علی اہل بیت نے یہ ثابت کیا ہے، جیسے پیچھے میں نے حدیث بیان کی تھی، کہ سب سے زیادہ امام کائنات کے ساتھ امت میں سے میت ابو بکر صدیق کی ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی. اور رسول اللہ کی خبر کے مطابق ابو بکر اور عمر کی میت صرف دنیا ہی کی زندگی میں نہیں، بلکہ قبروں میں بھی ان کی میت، اور جب حشر میں اٹھیں گے تو اس وقت بھی ابو بکر اور حضرت عمر رسول اللہ کی میت میں ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ ایک ہی جگہ سے دو نبی اور دو امتی ہم اکٹھے اٹھیں گے. دو نبی اور دو امتی. دو نبی کون؟ مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. اور دو امتی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، جیسا کہ فرمایا میں حدیث ہے، اور جیسے کہ واقعات میں یہ آ چکا ہے. تو اگر مرزا غلام احمد قادیانی واقعی غیر تشریح نبی ہوتے تو ان کی قبر امام کائنات کی قبر کے ساتھ ہونا ضروری تھی، لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ مکہ مکرمہ حرم بیت اللہ دیکھنا نصیب ہوا، اور نہ حرم نبوی دیکھنا نصیب ہوا. قبر تو کجا وہاں ہونا تھی، نہ حج نصیب ہوا. اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں صحیح حدیث آئی ہے کہ جب مسیح موعود آئیں گے تو بیت اللہ کی حج کریں گے، اور ان کی قبر امام کائنات کے مقبرہ میں ہوگی. چنانچہ واقعات یہ ہیں کہ حضرت بی بی عائشہ کے حجرے میں ایک امام کائنات کی قبر ہے، دوسری ابو بکر صدیق کی، تیسری حضرت عمر فاروق کی، اور چوتھی قبر کی جگہ خالی اب بھی موجود ہے. بی بی عائشہ کا پہلے یہ ذہن ہوا کرتا تھا کہ اس خالی جگہ میں میری قبر ہو، لیکن بی بی عائشہ کی وفات سے پہلے اللہ نے بی بی عائشہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ نہیں، میری قبر یہاں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میرا تزکیہ ہوتا رہے گا اگر میں نے یہ قبر بنائی. لا ازکی ابدا، بخاری کے لفظ ہے، بخاری میں حدیث کے لفظ ہے. تو حضرت بی بی عائشہ کو وہاں دفنایا گیا جہاں آپ کی دوسری بیویاں تھیں، جنت البقیع میں، لیکن یہ جگہ جوں کی توں خالی چھوڑ دی گئی. اور جب حضرت حسن شہید ہوئے تو آل بیت کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی یہاں قبر ہو، وہ مدفون کر دیے جائیں یہاں. لیکن بنو امیہ کو اللہ نے کھڑا کر دیا کہ نہیں، یہاں کو اور شخص نہیں کھڑا ہو سکتا. تاحال جو ضرورتیں وہاں قبر کسی کے مقبور اور مدفون ہونے کی پیش آئی، اللہ نے وہ ختم کر دی، کیونکہ اللہ نے مقرر کیا ہے کہ وہاں مسیح موعود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ہی قبر کیے جائیں. صدیاں بیت گئی لیکن وہ جگہ میرے عیسیٰ ابن مریم کے لیے خالی مت. اللہ کے نبی کی پیشین کو یقیناً صدقہ ہے، دو پیغمبر اور دو نبی اسی جگہ سے اٹھیں گے. تو بھائیو، اللہ رب العزت نے، ذرا سوچو، نظر ثانی اپنے اپنے نظریات پر ہم کریں کہ اللہ امام کائنات کی معیت میں رہنے والوں کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہے, اور اللہ کی خبر کبھی جھوٹی ہو نہیں سکتی. کیا خبر دے رہا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, ان کی پوری دین میں نقل و حرکت وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کا اللہ سے فضل حاصل کرنے کے لیے, نہ کہ دنیا کے لیے. سیما ان کی وجوہ من اثر السجود, فرمایا ان کی علامتیں ان کے چہروں میں سجدوں کے نشانات سے نظر آ رہی ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ ہے ان کی مثال تورات میں. اللہ اکبر, ذالک مثلہم فی التوراۃ, تورات میں ان کی یہ مثال بیان کی گئی ہے. کیا کہ وہ کافروں پر شدت ہوگی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, جنگ بدر میں مقابلے میں آ گیا. مسلمان ہونے کے بعد اپنے باپ محترم کے سامنے وہ آپ بیتی بیان کر رہا ہے, کہتا ابا جی میری تلوار کے وار کے نیچے تم آ گئے تھے لیکن شفقت پدری غالب آ گئی, میں ٹالا کر دیا. فرمایا بیٹا تم میں اس وقت کفر تھا, اگر تم میرے تلوار کے نیچے آتے تو میں کبھی ٹالا نہ کرتا, تمہیں ختم کر دیتا. اشد والا کفار روما, فاروق اعظم وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا. اور جب اسارہ بدر آئے تو حضرت کے سامنے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان بدر کے قیدیوں میں سے جو بھی ہمارا جتنا قریبی ہے ہمیں قریبی کو حکم دو کہ اپنی تلوار سے اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دے, تاکہ اللہ کے سامنے یہ بیزاری کا اظہار کرے کہ اللہ ہمارے کسی قریب سے قریب تر بیٹے باپ میں بھی کفر آ جائے, تیری بغاوت آ جائے تو ہمارے نزدیک مقابلے برداشت نہیں. یار ان لوگوں کو کہا جائے کہ وہ مرتد ہو گئے, وہ منافق تھے, نعوذ باللہ من ذالک. تو ایمان کی خیر بتائے مسلوم فطور. بھائی یہاں دو مفہوم اس کے ہو سکتے ہیں, ایک یہ کہ فطورات پر وقف کیا گیا, پھر یہ مانا کہ اللہ کی کتاب تورات میں تو ان کی یہ وصف بیان کی گئی. کیا ترا عمر کان سجدا جب تغون فضل من اللہ و رضوان سیما فی وجوہ من اثر السجود, یہ تورات میں پشین گوئی دے دیے ان کی اوصاف کی. اور مثلا فی انجیل, یہ آگے ہے, انجیل میں ان کی مثال یہ دی گئی ہے, سمجھا گی, پھر یہ مانا ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ تورات میں وقف نہ کیا جائے, تورات میں تورات کے لفظ پر وقف نہ کیا جائے, تو پھر دونوں کتابوں میں انجیل اور تورات میں ان کی یہ پیشین گوئیاں موجود ہیں. ایک یہ کہ تورات میں یہ جو ذکر ہوگی پیشین گوئی موجود ہے, اور انجیل میں اگلی پیشین گوئی موجود ہے. یہ اس وقت ہوگا جب کہ وقف کر لیں گے. یہاں نمبر دو, مزید بنظر غیر سوچے کہ جو شخص نبی کی معیت میں رہنے والے صحابہ پر زبان درازی کرتا ہے گویا وہ صرف مکذب قرآن ہی نہیں ہے بلکہ مکذب تورات اور مکذب انجیل. یہ کتنا بڑا جرم بنا کہ وہ صرف مکذب قرآن نہیں بلکہ مکذب قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ مکذب تورات اور مکذب انجیل بھی ہے. تو وہ اپنے ایمان کا اگر دعوی دار ہے تو اس کی خیر منائے, وہ سمجھے کہ میں ایمان سے تہی دست ہو چکا ہوں تین اللہ کی کتابوں کی تکذیب کر کے. ہاں تو فرمایا میں مثلا ہوں فی الانجیل, اور ان کی مثال انجیل میں کذر ان اخرج شکو, میں نے کھیتی کی ہے کہ نکالا اس نے اپنی کمپل کو, فازرہو پس اس کو مضبوط کیا ہے, فست اگلا پس وہ گاڑی ہو گئی, فست والا سوکے ہی پس وہ برابر ہوگی اپنی پنڈلی پر, یو جب وہ خوش کرتی ہے اب کھیتی کرنے والے کو, جب وہ کھیتی زمیندار وہاں پہنچتا ہے نا تو اس کا ایک کلو خون بڑھ جاتا ہے اس لہلاتی ہوئی اپنی فصل کو دیکھ کر. اللہ فرمایا فستوانا سو کی بس اب وہ اپنی پنڈلی پر کھڑی ہو گئی ہے لے یقین بہم الکفار تاکہ ان کے بدلے کافروں کو فیض و غضب میں ڈال دے. پہلی ایک کمپل نکلی کہ فرمایا میں نے دعوت توحید پیش کی لیکن آزاد آدمیوں میں سے سردار آدمیوں میں سے نوجوان آدمیوں میں سے ایک ابو بکر تھا جس نے بلا نوک ٹوک میری پہلی دعوت پر لبیک کہا اور میرا ساتھی بن گیا. جب حضرت عمر کی اور حضرت ابو بکر کی طرف کلامی ہوئی تھی نا تو حضرت عمر نے آ کے شکایت لگا دی تو نبی علیہ السلام نے ابھی صفائی کا موقع نہیں دیا اور اس مدعا لائے تو طلب نہیں کیا. پہلے ہی فرمایا الانتم تارکولی صاحبی اور میرا تو ابو بکر ابتدا کا صاحب ہے تم میرے صاحب کی بھی شکایت لے کے آ گئے ہو. اللہ الانتم تارکولی اور پہلی کمپل جو اس امت کی نکلی ہے وہ کون ہے؟ وہ صدیق اکبر ہے. پھر ساتھ اس کے ملتے گئے خدیجہ الکبرا عورتوں میں سے پہلے ایمان لائی لیکن عدالتی دنیا میں جائیں گے تو بیوی نے وہ کچھ کہنا ہے اس کی مجبوری ہے جو شوہر کرتا ہے اور علی بچہ ہے بچہ اپنے بڑوں کے جگر پر ہوتا ہے اسے تو خوشی نہیں اتنی ہوتی ہر غلام بھی پیچھے ہوتا ہے آقا کے. تو آزاد شخص نوجوان شخص مکے کے سرداروں کا ایک میں سے ایک سردار وہ سب سے پہلے کون ہے جس نے امام کائنات کی دعوت پر لبیک کہا؟ وہ صدیق اکبر. اللہ فرمایا یوجب الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما. وعدہ کر لیا اللہ نے بولو ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے صالح عمل کیا ہے منہم ان سب سے مغفرت واجرا عظیما. کس چیز کا وعدہ کر لیا ہے؟ بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا. منہم کا مین تبیزیاں نہیں ہے میرے معنی سے آپ نے اندازہ لگا لے گا ہوگا یہ من بیانیاں ہے. من ان کا من کیسا ہے؟ یہ من بیانیاں ہے. فرمایا ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ تمہیں بخشیش اور اجر عظیم تمہارے لیے حاصل ہے اور اللہ کی طرف سے تیار کردہ رزق ان کے لیے حاصل ہے. علامہ ادخلنا جنات النعیم اللہم ارزقنا محبتہم یا رب العالمین. اللہ ان سے ہمیں محبت کی وافر محبت نصیب ہو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب ہو. یہ جی فرمایا مثال ان کی انجیل میں مانند کھیتی کی ہے کہ نکالتی ہے وہ کھیتی اپنی کمپل کو وہ جو پہلا کپوا نکلتا ہے نا اس کی فراخ اس کو کہتے ہیں. یہ جب زرا وہ خوش کر دیتی ہے زمیندار کو. آگے لے غیزہ بے ہیم الکفار اس سے مراد یہ کفار لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے نہیں ہیں وہ مراد ہے کہ محمد رسول اللہ فادر میں نے اس کو اس نے مضبوط کر دیا. نہیں یہاں وہ مراد ہے نا وہ علت بیان کی جا رہی ہے نا کہ یہ ایک ابو بکر تھے اب سینکڑوں ابو بکر کے ساتھی بن گئے اور یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے آئے تو یہ اب اتنی بڑی جماعت کا ہو جانا یہ ان کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث بن گیا. جنگیں ہونے شروع ہو گئی. مقابلے کیے. ہاں جی بات سمجھا گی. جی کیا فرمایا مولانا صاحب؟ ہندوستان ہندوستان کے جو ہندو بت پرست ہے مذہبان یہ مشرقین کی مشرقین مکہ کی طرح ہیں یا نہیں؟ جی جتنے باقی مذہب باطلہ کے لوگ بت پرست یا مخلوق پرست کسی بھی ستارے کے سورج کے چاند کے کسی چیز کی بھی پرستش کرنے والے مشرک ہونے میں ہی ان کے ساتھی ہیں. نام الگ الگ انہوں نے اپنے اپنے رکھے ہوئے. وہ تو آپ یہ مشرک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو ابراہیم اسماعیل کہتے تھے اور انہوں نے اپنے مذہب بنا رکھے لیکن مشرک ہونے میں ایک ہی کچھ ہے. عرب کی سرزمین پر ہندو بت پرستوں کی مذہبی کتابوں کے عہد نبوی میں آثار ملتے ہیں؟ نہیں ہمارے علم میں نہیں. یہ وہاں تو پڑھے لکھے لوگ ہی تھے. عرب میں کون پڑھے؟ اللہ نے تو سارے عرب والوں کو کہا امیین. یہ تو ان لوگوں ان علاقوں میں ایسی ہوتی ہیں چیزیں جو کرمے کتابی ہوں اور جو کتاب کو جانتا ہی نہیں تو کرمے کتابی ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ بہرحال جب تک توحید پرست تھے اس وقت وہ اللہ والے تھے. جب توحید پرستی کی جگہ پر مخلوق پرستی آ گئی مشرک ہو گیا تھا بات ختم ہوگی. کتابوں کے بارے میں جن کتابوں میں اب ہمیں جو بھی کتاب ملتی ہے اس میں اللہ کی کتابوں میں اگر کوئی توحید پرستی کے علاوہ بات ہے وہ ان لوگوں کی اس میں داخل کی ہوئی ہے. ان کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تو ممکن ہے ان کے یہاں بھی ایسا ہو. ہاں ہاں بالکل تھا بالکل تھا. بلکہ کئی راجے اس وقت جب آپ کا معجزہ یہ چاند دکھانے کا معجزہ چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا اور مالی باہر کا راجہ اس وقت موجود تھا اور وہ اور کئی لوگ اور موجود تھے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے. یہ سارا موجود تھا معاملہ. یہ پوچھ رہے ہیں کیا نام جب نماز میں محمد لفظ محمد کا نام لے تو اس وقت درست پڑھا جائے گا؟ جی وہ نیت میں کر لے نا جب تشہد میں پڑھے گا. جب تشہد میں پڑے گا نیت میں کر لے وہ آ جائے گا. اس میں سورت بردانا نہیں جب ویسے سورت نماز کے بغیر پڑھ رہا ہے تو اس وقت تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے. نماز میں کہہ دیجیے گا کہ اس نے تشہد میں درود شریف پڑھنا ہے تو نیت میں کر لے. یہ پھر صرف اگلی مثال انجیل کی رہ جائے گی اور پچھلی مثال علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی اور اگر اس پر وقف نہ کرے تو دونوں مثالیں دونوں میں ہوں گی.